राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम सब कुछ वासुदेव ही है, सर्वम वासुदेव, सब परमात्मा ही है, ये अनुभव होना चाहिए। अनुभव नहीं हो तो कम से कम ये मान्यता होनी चाहिए कि भाई हमारे अनुभव में कमी है, पातू यही है, ऐसा दृढ़ता हो जानी चाहिए। हमारे अनुभव में कमी है परंतु बात सच्ची यही है कि सब कुछ वास्तविक है। मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्र मणिगणा ही वो, जैसे सूत के मणियार सूत का ही धागा हो तो सब मणिया में सूत ही सूत है, सूत प्रयोग में सूत है, ऐसे मेरे में सब मई सर्वमिदम प्रोतम तो भगवान में से मत्ता परतरम नान किंच दस दंड है। मेरे से अगर कोई कारण नहीं, कारण में ही हूँ सबका मूल कारण, और सत्या हम अर्जुन मैं सत सत सब कुछ अर्जुन मैं ही हूँ, और मया तत्विदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना निराकार रूप से सब जगत मेरे से व्याप्त है। जन गण सब सोने से व्याप्त होते हैं, अस्त्र सब लोहे से व्याप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तन मिट्टी से व्याप्त होते हैं, ऐसे मेरे से ही व्याप्त है सब कुछ, मैं ही हूँ। तो मैं ही हूँ इस बात क्या कि भगवान ही रत्न संसार तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, परिवर्तन होता है, हरदम बदल रहा है संसार, मन बदलने वाला है। मैं विनश्य अभिनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, इस नष्ट होने वाले संसार में जो अविनाशी को देखता है वही देखता है, उसका देखना सही देखना है। जो विनाश तो रहेगा टिकेगा नहीं, टिकेगा वही जो अविनाशी है। ये विनाशी पैदा नहीं हुआ, उनसे पहले भी परमात्मा ही थे, और विनाशी नष्ट हो जाए तो उस बाद परमात्मा ही रहेंगे, तो भी पहले रहते हैं पीछे रहेंगे, वही मध्य में है। नाशवान संसार की सत्ता रहते हो देखते हुए भी इसमें वास्तव में रहने वाला परमात्मा ही है, ये तो बहने वाला है, तो रहने वाले की तरह भी देखना है। विनश्य सु अविनश्यंतम समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम तो मया तत्विदम सर्व ज्योतिषंतम परमेश्वरम। सबको व्याप्त को भी आप सबको व्याप्त करो, आप ही स्थित हो, दूसरा तो परमात्मा ही है ना, रहने वाला परमात्मा ही है। ये संसार है नहीं, है तो बदलता नहीं, ना सुखो विद्यते भावा और ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव होता नहीं और संसार का अभाव होता है। अपने बालपन का अभाव हो गया, हमारे देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था हमारी बदल गई, ये बात बिल्कुल हमारे को अनुभव है इस बात का, इन बातों का। तो ये बदलता है वो परमात्मा नहीं है, जो रहता है वही परमात्मा है। तो पहले ही परमात्मा, पीछे परमात्मा, बीच में परमात्मा, ये रहता है हर समय। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना हो तो उनको हरदम क्या करे, परमात्मा को नमस्कार करते शुरू कर, नमस्कार नमा पुरस्ता पृष्ठ नमोस्त सर्वते सर्व अनंत बीजा कर्म सु सर्व समापित सर्व ऐसे शोक देखो आप ही आप हो वायु भोगनी वर्ण शशांक प्रजापति तुम प्रभा महर्ष नमो नमस्ते सहस भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरुषाद प्रसदस्ते नमोस्तुति सर्वदेव सर्व अनंत बीजा विक्रमस्तु सर्व समाप्ति तथोरी सर्व सब को समाप्त कर देते हैं आप रह जाते हैं तो आप ही आप रहे ऐसा अपने मान लें पहले समझ में नहीं आओ तो मान लें जैसे सीखते हैं वर्णमाला तो सीखते नहीं तो पहले मान लेते ये क है ख है मान लेते हैं फिर सीख जाते तो इस तरह से पहले मान लें सब कोई और मन ही मन से नमस्कार करता रहे लम्बा पर नमस्कार कर तो बहुत जल्दी हो जाए काम शुरू कर दे आशुदानदार वो कर्म आया है ऐसे नमस्कार करे नहीं तो सच्चे हृदय से मन है परमात्मा ही गीता कह रही है आम एवं मन मत अन्य बुद्धि साम आम एवं न मत अन्य मैं ही हूँ मेरे सिवा दूसरा नहीं है भूयो अनिष्यते जिसको जान देने से उसका ज्ञातव्य जानना कोई बाकी रहेगा ही नहीं ज्ञातव्य ना विशिष्यते क्योंकि मत पर मेरे बिना नान किंच मत पर धर्म नान्य किंच मेरे पर अन्य है ही नहीं तो परमात्मा क्या रहे उनको जो है ही नहीं है वही मैं एक ही परमात्मा ही हूँ तो नमस्कार करना शुरू कर दे हरदम सत्य फिरते मन से नमस्कार करना शुरू कर दे ये आप साधन करके देखो नमस्कार करता है नमो नमस्ते भूयो भी नमो नमस्ते तो परमात्मा पहले दिख गया तो परमात्मा नमस्कार करे नहीं तो नमस्कार दे मान कर नमस्कार करे तो भगवान जी नाम ही जाए साधन करने से जो बातें सुनते हैं वो वास्तव में दिखने लग जाती है सत्संग करने से फर्क पड़ता है ये तो आप सब मानते ही हैं ये तो अनुभव की बात है पहले जितने अवगुण जोर से आते थे उतने जोर से नहीं आते जितनी बार आते उतनी बार नहीं आते और जितना ठहरते उतना ठहरते नहीं ये बात तो हर एक साधक के अनुभव में आनी चाहिए आती होगा मेरे जन्म में सच्ची बात है तो ये जो पहले सच्चा दिखता सच्चा ये सच्चा नहीं है सच्चे परमात्मा ही है क्यों सत्संग करने से फर्क पड़ता है तो ये बात तो सही है रास्ता जैसे हमारे को यहाँ से जाना है कहीं गांव पर और बीच में रास्ते में कहीं कुआ पड़ता है कहीं वृक्ष आते हैं कहीं धर्मशाला आती है कोई मकान आता है ऐसे चलते चलते वो आने लगे मैं कुआ आया कर तो वो तो आ गया ही तो रास्ता सही है कहते माँ मकान आएगा ऐसा तो वो बस सही है दाया बाया से मार्ग होगा वो मार्ग आ जाए कि वहां पर एक वृक्ष आएगा और वृक्ष आ जाए तो फिर पता लगता है मार्ग सही है ठीक है सर हो जो उस बच्चे ने कहे वो आ गए हैं तो ठीक रास्ता है चलो फिर संदेह की जरूरत नहीं इस तरह से अपने ये फर्क पड़ता है तो मार्ग सही है अपना एकदम बात सही है सही रास्ता होने पर ये तत्परता से चलता है और रास्ता पकड़ गया और सही मार्ग नहीं मिले ना तो फिर ये मान मान के बदले में परमात्मा हूँ मैं सच्चिदानंद रूप हूँ शिवम शुद्धोम जगत पीछे सर्वम शिवमयम ऐसा मान ले तो मान लेता है तो वो दृढ़ता से नहीं मानता तब तक मान्यता रहती है विवेक मार्ग में भी ऐसी बात है कि सत असत दो दिखता, नित्य अनित दो दिखता, निर्विकारी विकारी एक दिखता, दो दिखते, ऐसे दिखते हुए भी कभी तो ठीक दिखता है, कभी तो मालूम होता मन ठीक, और बहुत ठीक हम तो रस्ते पर हो गए परमात्मा सब कुछ, हमारे तो बहुत ठीक हो गए हम तो। कभी कभी मौका पड़ता है, परिस्थिति आती है, उसमें राग द्वेष घट जाते हैं, फिर दिखता है मैं तो भाई क्या ठीक हुआ, मैं तो कुछ नहीं हुआ। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है सत्संग करने से पहले से उनसे भी गिर गए हम तो, उसी और कमी आ गई, क्या सत्संग हुआ था, उस बहुत गिर गए तो ऐसा मालूम होता। तो ऐसा मालूम होता है बार बार, और ये दोष कम नहीं होते, ऐसा होता है तो सुनने का रास्ता बढ़िया नहीं मिला है। रास्ता बढ़िया मिलने पर तो वो प्रगति होगी, तो विवेक मार्ग में केवल सुनने बातों को विवेक ज्यादा सत्य करने बातों का ही विवेक हो, कोई बात नहीं तो वो ऐसा होता है। ठीक साधन चल सकेगा तो फिर ऐसा तो अपने नमस्कार करना है सबको, ये बहुत बढ़िया चीज है एकदम। परमात्मा दिखना देगा तो नमस्कार करना है, न दिखे तो नमस्कार करने से दिखना मिल जाए, ये सब साधनों में है। निष्काम भाव हो जाए तो निष्काम भाव सेवा होगी, तो सेवा करते गिर निष्काम भाव पैदा हो जाएगा, ठीक रखने पर ठीक हो ही जाएगा। परंतु इतनी बात एक जरूर जाएगी, थोड़े में संतोष न करे, जान करके भी अब तो हो गया मैं ऐसा नहीं मान रहे, ऐसा मान रहे नहीं, करते ही चले जा रहे तो सब ठीक हो जाता है। आप सामने कृपा तो भगवान की यही सत्संग मिले ही है, पुस्तकों पढ़ो, सत्संग करो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, इससे लाभ होता है, सत्संग करने मात्र ही लाभ होता है। तो साथ साथ असत पदार्थों को जो महत्व दे देते है ना, पहले तो सत्ता दे देते हैं, फिर महत्व दे देते हैं, इससे फिर ठीक नहीं बैठती बात। रुपया महत्व की चीज दिखना लग गया, भोग महत्व की चीज दिखना लग गया, इसमें प्रभाव दिख गया तो बड़ी सच्ची चीज है, इससे फिर वो वास्तविक बोध नहीं होता। ये बात दुश्मत हिम्मत नहीं आ रही, हार देते हिम्मत बिछा रहे तो हरि नाम जाहिर वाग राम ताही बिद रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, चलो तो सीताराम सीताराम सीताराम कही है, हारियन हिम्मत बिछारिय हरि नाम, हारियन हिम्मत बिछारिय हरि नाम, भगवान का नाम लेता जाए उसकी प्रमाणता चला जाए, सत्संग मिलता है, सत्शास्त्र मिलते हैं, विचार आता है, साधन बनता है, नाम जप होता है, पुस्तकें पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें मिलती है, भगवान जी की भाई खेच रहे अपनी तरफ, तो आपसे आप ही बात पैदा होती कि अपना ठीक होगा, हो रहा है ना ठीक, संतोष कर देता है जान करके मैं तो सिद्ध हो गया, महात्मा हो गया, अनुभव हो गया, उसमें खत्म गलती होती है। ऐसा नहीं माने अपने को, जब तक हरदम वैसी स्थिति नहीं गई तब तक ठीक कैसे माने, कभी माने, कभी कभी काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, कभी ऐसी संसार में सजीना रहता है, तो भी अभी कमी है। ये ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं यास्वी पांडु, जिसकी जानने की बात फिर पुनर्मोह नहीं होता, अगर पुनर्मोह होता है तो सच्ची बात जानने वाली नहीं है, यही बात। तो आर्य ने हिम्मत, हिम्मत नहीं आ रहा नहीं समझे, हिम्मत मत साडो नरा मुख सो कहता राम हरिया हिम्मत सो किया तूगा अटल धाम। बालक था हिम्मत रखी हो समय न होगी तो भगवान को प्राप्त कर दिया। हिम्मत वाली उत्साह उत्साह रखे मन में कहता अपने तो यही काम करना है चाहे लाभ हो नुकसान हो कैसा भी हो। शास्त्र ने कहा है संत महात्मा कहते हैं हमारे भी युद्धि जो दृष्टि है ऐसी उद्या फिर दर्शन कर जाओ फिर संदेह मत करो तो संदेह क्यों बने ये बात फिर तत्पर लग जाओगे तब फिर सब हो जाएगा आप सब हो जाएगा। बात सच्ची है अपने समझ में आवे चाहे न आवे और लाभ दिखे तब न दिखे ये बात सोचने मैं तो लाभ देख रही बात बताई है ये भी बात दिखे लाभ चाहे नहीं दिखे बीच में देते है चाहे न देते है शास्त्र कहते हैं तस्मा शास्त्र प्रमाणम से कार्य कार्य तो कर्तव्य अतरते मैं शास्त्र कहते कर्तव्य पालन करो संत महात्मा कह दे कर्तव्य पालन करो जो संत महात्मा ने किया है वैसे करते रहो उसमें लगे रहो। और व्याकुलता हो जाए तो काम बहुत जल्दी होगा काम हुआ नहीं उसमें व्याकुलता हो जाए बिल्कुल रह नहीं सके तो मेरे भाई गरीब रहे और भगवान पर मैं रहा नहीं जाता ऐसी बात तो बहुत जल्दी काम होगा। विवेक है विचार है काम होता है दिल से होता है व्याकुल होता है विश्वास हो जाए भगवान का मिलते हैं फिर व्याकुल तो हो जाए उससे काम बहुत जल्दी होता है। अरे अक्षा कोई करे तो उसे जल्दी नहीं होता क्यों जबरदस्ती करेगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा मैं पानी नहीं पीऊंगा मैं सोऊंगा ही नहीं हट कर तो अक्षा जल्दी नहीं हो सका भाव बनी जाए तो जल्दी हो जाए भाव बने से वो बिरह होती है भगवान के बिना रहा नहीं जाता। बालक दृष्टि होता है अजात पक्ष आयो मातरंग खगास्ता वस्त्र जैसे माँ के बिना बालक हो जाता है वृद्धाश्रम ने कहा भी जैसे छोटे बच्चे हो बच्चा छोटा जो कभी केवल माँ का दूध पीता है ना पानी पीता है ना घास फूस को नहीं सुनता केवल माँ का दूध पीता है शाम हो जाती है भूख लग जाती है माँ माँ करता है वो एक ही माँ को याद करता है और कोई विश्वास है ही नहीं आधार क्या खावे क्या पिए माँ आवे दूध पिए रुकी मिल जाए कुछ नहीं मिले तो उस तरह छोटे छोटे बदल सफा छोटे दूध ही पी दे क्यों ऐसे बदले ये था वस्त्र तरह सुधार था अजात पक्षा क्यों मातरंग कर रहा है जिसे अंडे से निकल गए छोटे छोटे बच्चे पंखे नहीं बार उड़ने लायक बने नहीं पंखे आई नहीं है वे हरदम अपनी माँ को याद करे वो आवे छोड़ देगी उनको छोड़ देती है। अजात पक्षा यो मातरंग खगा और स्तन्यं यथा वस तरा क्षुधार था अरे प्रियम प्रिय विषतम विषन्ना जैसे पति बर्दाश्ती हो और पति देवकर कहीं दूसरे गांव चले गए दूर और आए नहीं भगत पर तो उनकी जैसे प्रतीक्षा थी कब आवे कब आवे कब आवे ऐसे ही अरविंद अरविंदाक्ष मैं मना त्वांग दिशते ऐसा मेरा मन आपको देखना चाहता है ऐसे भगवान लालस लग जाए और रहा न जाए तो बहुत जल्दी काम बनता है उसे जल्दी होता है। व्याकुलता में जितनी शक्ति है ना उतनी आप विवेक में शक्ति नहीं है। विवेक शांति वाले मौत से विचार करते हैं हर व्याकुल तो मौत है, व्याकुल तो घबरा जाता है, क्या करूं महाराज। घबराना होती है, क्या बोलते हो, घबराहट में दो तरह की घबराहट होती है। एक आशा नहीं रहती क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घबराहट वो क्या भगवान पर नहीं होती। आशा में तो फर्क पड़ता नहीं, पर मिलते हुए अभी तक हुए नहीं, मिलते दिखते नहीं, क्या करूं। अभाव खटकता है और आशा में फर्क मिलेगा, जरूर मिल सकती, भगवान तो मिलेंगे ही। भगवान तो आएंगे, देंगे दर्शन। दोनों बात है कि भगवान तो अत्यंत दयालु है, दया करके मनुष्य ने दिया है, इतना बहुत मौका दिया है तो आने की उनके मन में है, तभी तो दिया नहीं, क्यों देते मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर दिया है तो देने की, दर्शन देने की मन में है उनके। जैसे कोई भोजन परोस दे, बुलावे ब्राह्मण को, निमंत्रण दे दिया, आसन पर बैठा दिया, सामने पत्थर रख दी, जल जाकर रख दिया, गिलास रख दी, अब कहे भोजन देगा कि नहीं देगा, तो भोजन नहीं देना होता तो निमंत्रण क्यों दिया है, पत्थर क्यों रखी है, भोजन तो दिखाई पड़ रही। ऐसे मनुष्य दिया है, सत्संग दी है, इसे रुचि दी है, अपने करते भी है, तर दिया तो वो आगे पूरा पूरा ही जाएगा, तो भोजन नहीं देगा, ये कैसा होगा। वो तो विश्वास करके तू देगा, पर देरी क्यों हो रही है, देरी असही हो जाए, जल्दी होना चाहिए हमारा तो जल्दी काम हो जाता है। भगवान को देना ही पड़ता है, भगवान बिना जो नहीं रह सकता तो उसके बिना भगवान नहीं रह सकते, ये यथावान प्रबंधित है ना, तो उसकी व्याकुलता रहेगी तो भगवान की व्याकुलता हो जाए। जीव की व्याकुलता हो तो व्याकुलता ही उधर जा तो नहीं सकता भगवान के पास, और भगवान की व्याकुलता हो जाए तो वो आ ही सकते हैं, उनको तो बात करने वाला कोई है ही नहीं। तो हमारी जो व्याकुलता है वो ही बैगो तो भगवान को प्रकट कर देती, ऐसी मेरी सब बात आना पड़ता है। इस बार इस मार्ग में निराश होने की तो बात है ही नहीं, ये तो जरूर सिद्ध होने वाला है ना, निकाली तो जरूर सिद्ध होता है, बस तो होगा ही, होना ही पड़ेगा। तू वास्तव में है यही, और तो है नहीं, ये नहीं है ये तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं ना, पर नहीं के बीच में कुछ न हो तो ये सच्चा कैसे दिखता है, इसी बीच कुछ है वो भी नहीं कर दिखता है। यद सत्वाद अमृषे व भाति सत्सम रज्जु यथा हे भ्रमा, रस्सी में सांप दिखता है तो सांप तो दिखता है, कभी दिख कभी नहीं दिख, रस्सी तो है ही, रस्सी नहीं तो सांप ही है कहां। अरे संसार में परमात्मा न हो तो संसार कैसे दिखे, जो एक क्षण नहीं छेड़ता हरदम नष्ट होता है, वो भी है दिखता है, तो उसमें परमात्मा है, उसी का ही है अपना, इसको दिखता है अपना है तो परमात्मा का दिखता है संसार में। संसार कुछ नहीं हो रहा बदल रहा है, ये तो अनुभव है ना अपना, नाशुद्ध से भाव भाव नहीं है, इसका विज्ञान नहीं है, उसको अभाव विद्यमान नहीं है, वो तो है ही, और है मिलता है क्यों नहीं। बालक होता है, माँ दिखती है गोदी नहीं लेती, रोता जोर से क्यों, मेरे को माँ मौजूद है गोदी नहीं लेती, क्या माँ है रो पड़े, माँ तो फिर उपेक्षा कर रहे, अनजान भी विचार सुने भी नहीं, भगवान तो सब रोते हैं जानते हैं, भाव ऐसा बन जाए तो फिर भगवान बन जाए। इस बात ही नाथ करो पुकारो, अरे मांगो यही कि आपके बिना राधा से को ऐसा प्रेम दो, हे नाथ ऐसी लगन दो मेरी जिसके बिना मैं न रह सकूं, ऐसे मांगो और नाम जप करो, प्रार्थना करो, और नमस्कार करते हुए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।